ósma minęła. Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, to jest środa, 15 lutego. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 5000 rolników z zachodu Polski podpisało petycję przeciwko umowie CETA. Dziś ma nad nią głosować Parlament Europejski. Ministrowie obrony NATO spotykają się na naradzie w Brukseli. Potwierdzą współpracę transatlantycką. Grecy nie zgadzają się, by firma Gucci zorganizowała pokaz mody na Akropolu. Tłumaczą, że to nie jest odpowiednie miejsce na takie wydarzenie. Zachodniopomorscy rolnicy przeciw CETA. Parlament Europejski zajmie się dziś sprawą umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i Kanadą. Budzi ona obawy m.in. wśród producentów ekologicznej żywności. Edyta Jaroszewska-Nowak uważa, że CETA jest zagrożeniem zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Nam, rolnikom, grozi utrata konkurencyjności. My, zachowując nasze standardy, wysokie standardy przy produkcji żywności, bezpiecznej, wysokiej jakości żywności, nie będziemy mogli wytrzymać konkurencji z bardzo tanią, przemysłową żywnością. Natomiast konsumentom oczywiście grozi napływ żywności, która będzie szkodzić w zdrowiu. Rolnicy napisali petycję, pod którą zebrali 5000 podpisów i złożyli ją w biurze europosła PiS w Kołobrzegu. Czesław Hoc stara się rozwiać obawy. Zapewnia, że nie będzie, jak to określił, wolnej Kanadyjki. Jeśli by było tak, jak mówią rolnicy, że byłby napływ żywności z Kanady, z GMO, czy też chlorowane kurczaki, to oczywiście nikt na to się nie zgodziłby i nie godzi. Według zapewnień Ministerstwa Rozwoju i przedstawicieli rządu kanadyjskiego, ale też rządu polskiego, takie praktyki tej wolnej Amerykanki, w tym wypadku wolnej Kanadyjki, żadnych nie będzie. Europarlament będzie dziś głosował nad tymczasowym stosowaniem umowy z Kanadą. To nie będzie podpisanie CETA. Jest kolejna ofiara tlenku węgla tej zimy. Od jesieni Czad zabił już prawie pół setki osób. A w ciągu ostatniej doby jedna osoba zmarła z powodu zatrucia czadem, poinformowała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj jedna osoba zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To już 47. ofiara czadu w tym sezonie. Po raz kolejny warto przypomnieć, że tlenek węgla jest gazem, którego sami nie wyczujemy, więc warto pamiętać o tym, żeby montować w domach czujniki. Takie urządzenie może nam uratować życie. Zimą nie tylko czad, ale i niskie temperatury są groźne. W tym sezonie z powodu wychłodzenia organizmu zmarło 109 osób. Potwierdzenie współpracy transatlantyckiej i zwiększenie wydatków na obronność. O tym głównie będą dyskutować ministrowie obrony NATO, którzy spotykają się po południu w Brukseli. Narada potrwa 2 dni. Będzie to pierwsze spotkanie sojuszników na szczeblu ministerialnym po objęciu władzy w Waszyngtonie przez administrację Donalda Trumpa. Weźmie w nie udział nowy szef Pentagonu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił przed spotkaniem, że wbrew niektórym wypowiedziom Donalda Trumpa nie ma powodu, by kwestionować amerykańskie zobowiązania w sojuszu. Jestem przekonany, że ministrowie obrony na naszym spotkaniu potwierdzą znaczenie więzi transatlantyckich. Jednym z powodów negatywnych wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem NATO były małe wydatki sojuszników na obronność. Szef sojuszu mówił wczoraj, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Po wielu latach ostrych cięć w wydatkach na obronność, odwróciliśmy ten trend. Z polskiej perspektywy ważne podczas tej narady będzie potwierdzenie przez sojuszników zaangażowania we wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Do czerwca mają być rozmieszczone wszystkie bataliony. A ponieważ południe Europy patrzy zazdrośnie na to, że sojusz skupia się na wschodzie, ministrowie mają także podjąć decyzję o wzmocnieniu sojuszniczego dowództwa sił połączonych w Neapolu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie będzie pokazu mody na Akropolu. Centralna Rada Archeologiczna odrzuciła prośbę firmy Gucci. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Centralna Rada Archeologiczna od początku była negatywnie nastawiona do pomysłu zorganizowania pokazu mody przed Partenonem. Ogłaszając swoją decyzję, wyjaśniła, że nie jest to odpowiednie miejsce na tego typu wydarzenia ze względu na szczególny charakter Akropolu. Podkreśliła, że jest on symbolem idei światowego dziedzictwa i został wpisany na listę UNESCO. Firma Gucci chciała zorganizować pokaz przed świątynią wybudowaną w V wieku przed naszą erą ku czci bogini Ateny. Już wcześniej działania tego domu mody spotkały się z ostrymi reakcjami ze strony Greków. Ich sprzeciw wywołał film promujący kolekcję Dionizos zainspirowaną starożytną Grecją. Repliki rzeźb na Partenonie zostały w filmie ubrane w stroje z kolekcji. Można więc było zobaczyć na przykład figurę Dionizosa w kolorowych shortach z damską torebką i kwiatem za uchem, który robi sobie zdjęcie. Firma tłumaczyła później, że nie chciała obrażać kultury greckiej, a kampania miała być emanacją wolności artystycznej wypowiedzi i kreatywności. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. A to był popis gry w piłkę nożną i pod względem taktycznym i fizycznym, ale był to też popis skuteczności. Piłkarze Paris Saint-Germain w meczu z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG wygrało aż 4-0. Dwa piękne gole strzelił Angel Di Maria. Po jednym dołożyli Julian Draxler i Edison Cavani, a Barcelona raziła bezradnością i na dziś trudno sobie wyobrazić, żeby odrobiła takie straty w rewanżu na Camp Nou. Co innego w przypadku Borussii Dortmund. Co prawda przegrała w Lizbonie z Benficą 0-1, ale to nie jest strata nie do odrobienia na Signal Iduna Park, tym bardziej, że ludzie Tomasa Tuchela byli zdecydowanie lepsi, tyle że as w jego talii, Pierre-Emerick Aubameyang, nie miał wczoraj dnia. Pudłował w czystych sytuacjach, nie wykorzystał nawet rzutu karnego. Swoją Ligę Mistrzów mają też siatkarze. W tych rozgrywkach, w przeciwieństwie do piłkarskich polskich zespołów, kilka najlepiej spisał się ten, który imponuje od początku fazy grupowej. Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 wygrała z belgijskim Noliko Maseik i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Gorzej sprawy mają się i z ASEK Oresowią, i z PGE Skrą. Ekipa z Rzeszowa przegrała na wyjeździe z Berliner Recycling Volleys 2-3. Zabrakła odrobiny szczęścia, uważa środkowy Resowi Marcin Możdżonek. Mecz poświęcenia z naszej strony i odpuszczenia do ostatniego punktu, do ostatniej akcji. Szczęście było dzisiaj po stronie zespołu z Berlina. Uśmiechnęło się do nich zwłaszcza w 5. secie. Przegranym przez Resowie do 13 przegrali też siatkarze z Bełchatowa 1-3 we Włoszech z Azimutem Modena. Więcej spodziewamy się po naszych skoczkach. Od południa będą walczyć o punkty Pucharu Świata na olimpijskiej skoczni w Pjongczang. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy był Jan Ziobro, a Kamil Stoch, który jako lider klasyfikacji generalnej kwalifikować się nie musiał, wygrał pierwszy trening, a w kolejnym był drugi i tak opowiadał o tych próbach w wywiadzie dla TVP Sport. Te skoki były naprawdę super, sama skocznia jest bardzo dobra, bardzo spodobał mi się ten obiekt, bardzo go polubiłem i nie będę więcej mówił, po prostu będę sobie na nim skakał. Oby jak najdalej w obydwu seriach konkursowych, a w sporcie za godzinę więcej o planowanej walce zmanierowanego, acz genialnego mistrza walk w ringu Floyda Mayweathera Juniora z mistrzem walk w oktagonie Conorem McGregorem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Miłe, że nasz mistrz, pan Kamil, przy okazji walentynek polubił koreańską skocznię. Zawsze to jakieś uczucie. A jeśli chodzi o pogodę na dziś, to proponuję państwu dużo chmur, zwłaszcza na wschodzie. Tam też mogę zaproponować co? No opady z marznącej mrzawki. Na wschodzie, na południu Polski mgły, ale one będą zanikać się w ciągu dnia. Lokalnie zostawią po sobie pamiątkę w postaci szadzi. Będzie pięknie. W ciągu dnia w całym kraju nie będzie też już mrozu. Zero w Przemyślu, Lublinie i w Kielcach. Za to w Warszawie w Suwałkach plus 2, w Poznaniu i Bydgoszczy plus 4, w Koszalinie i Zakopanem plus 5, a w Szczecinie nawet 7 stopni powyżej zera. Ciśnienie bardzo wysokie, 1036, nawet 38 hektopaskali, a wiatr słaby będzie kręcił, ale w zasadzie to nie będzie odczuwalne i dlatego smog też w dużych miastach znów dziś będzie dawał znać o sobie. Słuchaczka przestrzega, w Warszawie sytuacja jest bardzo zła i myślę, że Warszawa nie jest wyjątkiem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Uwaga, obecni przyszli kierowcy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną najnowszy kodeks drogowy. Przepisy z wyjaśnieniami eksperta, taryfikator mandatów, punkty karne. Kiedy możesz stracić prawo jazdy? Ile zapłacisz za brak OC? Jak zmienią się kary dla piratów drogowych? Tylko dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną najnowszy kodeks drogowy oraz prezent płyta z programem PITY 2016. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.

Mamy trochę inne obyczaje, trochę inne prawo, jednak jest zasada ochrony dobra prywatnego, jakim jest informacja szczegółowa o stanie własnego zdrowia. Trochę to jest też inna tradycja w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, ale domyślam się, do czego pani zmierza, do tych kontrowersji, czy tam domysłów związanych do tego, ze stanem. Że wielu polityków uznało za stosowne, wiedząc lub nie wiedząc, podać jakieś informacje na temat zdrowia pani premier po wypadku i te informacje często się wzajemnie wykluczały. Co tworzyło taką jakąś, no, stwarzała to niesympatyczne wrażenie, że być może jest coś strasznie złego i ktoś coś ukrywa. Ale najważniejsze jest jedno, bo myślę, że tego przede wszystkim opinia publiczna ma prawo oczekiwać. Mianowicie konsekwentnie przekazywana informacja od pierwszych godzin tego wypadku, że pani premier czuje się dobrze, że nic poważnego jej się nie stało i że może wypełniać swoje obowiązki. To jest najważniejsze, że może przyjmować ludzi, że może podpisywać dokumenty, może cedować na innych różne obowiązki pod swoją fizyczną nieobecność. Może i najważniejsze, ale ja pytam, czy nie ma zwyczaju, ale może trzeba jednak zastanowić się, czy w takich sytuacjach nie należy podawać komunikatów jasnych. Powtarzam, moim zdaniem to jest kwestia też jakiegoś takiego obyczaju głębszego i on jest zakorzeniony w Polsce, że ta ochrona prywatności jest, ale rzeczywiście w domenie publicznej może warto by było się zastanowić nad tym, czy te informacje nie powinny być bardziej uszczegółowione. Z drugiej strony nie było wstrzemięźliwości, jeśli chodzi o ocenę samego wypadku z udziałem pani premier, o jego sprawstwo. Jak pan to odbiera? No myślę, że tutaj niestety zagrały też emocje polityczne, że zwłaszcza opozycja tak zwana histeryczna czy totalna szuka każdego pretekstu, żeby konfrontować się z rządem i z ekipą rządową i tutaj też uruchomiła ten proces, kwestionując... W sposób naturalny wskazuje na opozycję, ale ja myślę też o stronie rządowej. To znaczy? To znaczy, od razu były przekazywane informacje ze strony ministrów, że wszystko w porządku było z Borem, natomiast sprawcą był ten młody człowiek w Seicento. Nawet jeśli by tak było, to może należałoby poczekać na jakieś ustalenie oficjalne. Wie pani, od samego początku jest kilka instytucji, które mają obowiązek wyjaśniać tę sprawę. Jest miejscowa komenda policji, która szybko ustalała na miejscu przyczyny wypadku. Jest prokuratura, która szybko wszczęła postępowanie. Jest BOR, który własne wyjaśnienia przedstawiał. I być może jakieś tam różnice można było między tymi wyjaśnieniami wyłapać, ale ważna jest synteza tych informacji. Myślę, że mamy obraz po kilku dniach bardzo jasny tej sprawy. Myślę, że taki odbiorca nie jest od syntezy, tylko chciałby mieć jasny komunikat w miarę obiektywny, wstrzemięźliwy, bez emocji. Właśnie z tej strony oficjalnej. Ale mi się wydaje, że po naszej stronie, po stronie organów państwa i władzy ten komunikat taki był. Było jasne stwierdzenie niemalże od samego początku, że kolumna miała włączone sygnały, że była widoczna, była słyszalna. Prowadziła manewr wyprzedzania, że szybkość była prawidłowa. Bardzo szybko też stwierdzono, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego i kierowca kolumny rządowej i ten nieumyślny sprawca wypadku, młody człowiek ze Oświęcimia, wszyscy byli trzeźwi. I ktoś popełnił błąd i też się szybko okazało, kto popełnił ten błąd. Przypominam, że jak kolumna rządowa jedzie, czy samochody uprzywilejowane jadą na sygnale i na dźwiękowym i wizualnym, to powinno się właściwie ustępować tej kolumnie i zjeżdżać na pobocze, a nie jechać uparcie pasem ruchu drogowego i jeszcze w dodatku zjeżdżać w lewo, prawdopodobnie bez włączonych kierunkowskazów. Jasne, ale do tej pory nie mamy 100% pewności, czy były sygnały dźwiękowe, więc może należy to zostawić i poczekać do pełnych ustaleń. To jest kwestia, komu się ufa. No, jest szereg świadków, którzy to poświadczają. Są jacyś też świadkowie, którzy temu zaprzeczają. Jest ich dużo mniej. Ale trzeba... A no właśnie, nie chodzi o to, żeby każdy ufał temu, komu jest wygodnie zaufać, tylko żeby po prostu była jakaś oficjalna wersja. No ale wydaje mi się, że jeżeli prokuratura mówi jednoznacznie, że tak było w oparciu właśnie o zeznania świadków, policja też w oparciu o zeznania świadków, które zebrała, to chyba jest sprawa rozstrzygnięta. Szefowie MSWiA z jednej strony zapewniają, że funkcjonariusze BOR-u zachowali się prawidłowo, a z drugiej strony mówią, że trzeba w BOR-ze posprzątać i wprowadzić w służbie głębokie zmiany. Może w tej sprawie też powinien być jakiś przekaz dnia, że tak powiem, chociaż nie lubię przekazów dnia. Bo te zmiany następowały. To nie było tak, że przez ostatni rok nic się nie działo. Nawet szefowie tej służby się przecież zmieniali. I procedury nowe są wprowadzone w tej służbie, ale minister spraw wewnętrznych i administracji wyraźnie sygnalizuje, że mają pójść jeszcze dalej, łącznie z tym, że być może będzie powołana nowa służba pod nową nazwą, z nowymi uprawnieniami, będzie większa, solidniejsza, będzie miała więcej uprawnień w kraju. I to wszystko zmierza właśnie do dosyć mocnej zmiany, radykalnej zmiany tej służby. A czy stawianie kwestii odpowiedzialności politycznej kierownictwa MSWiA za wypadek pani premier, a także inne zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy BOR-u jest pana zdaniem zasadne, czy nie? Nie zrozumiałem pytania. Czy stawianie kwestii odpowiedzialności politycznej kierownictwa MSWiA w tej sytuacji, w sytuacji wypadku pani premier oraz różnych innych zdarzeń przypominanych przy tej okazji z udziałem BOR-u? Ja nie mam dużych pretensji o to, że się szuka pretekstu do ataku politycznego, gdyby to był wyłącznie atak polityczny. To znaczy, że coś się zdarzyło, odpowiedzialność polityczna, wnioski o wotum nieufności, o odwołanie i tak dalej, i tak dalej. Martwi mnie tylko to, że wprowadza się do tego klasycznego instrumentarium politycznego niestety też dużo mowy nienawiści, dużo hejtu, uruchamia się, czy sprzyja się temu, nie potępia się tego. I też elementy manipulacyjne, bo na przykład to, co zrobili poseł Budka i poseł Sowa z tym natychmiastowym rajdem do Oświęcimia, z tym prawdopodobnie zachęcaniem sprawcy tej kolizji drogowej do odwoływania tych zeznań, czy nie przyznawania się do winy, choć na początku się przyznał, robienia z niego, nie wiem, jakiegoś męczennika, uruchamianie jakiejś akcji, która ma z niego zrobić właśnie takiego męczennika politycznego, jakieś tezy o tym, że będziemy bronić każdego, kto się skonfrontuje z państwem PiS. Naprawdę nawet ten język jest niewłaściwy. Mamy do czynienia z instytucjami państwa polskiego. Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale to są instytucje państwa polskiego. Skoro ta prokuratura, ta policja, posłów, ten BOR, to jest państwo polskie, a nie państwo PiS. Panie ministrze, skoro pan mówi o rajdzie posłów, to czy minister Błaszczak nie popełnił błędu, nie jadąc od razu na miejsce zdarzenia w piątek wieczorem? Ale przypomnę, że zdarzenie miało miejsce o 18:30. Każdy wieczorem w piątek miał jakieś swoje plany służbowe czy prywatne. Pan minister Błaszczak zapewniał i na pewno tak było, że jak tylko się o tym dowiedział, a to było po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, to był w stałym kontakcie telefonicznym z właściwymi służbami. Ale realizował to wszystko wiemy, ale panie ministrze, to nie jest chociażby wizerunkowy problem, a wizerunek, jak pan wie, jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Ale myślę, że właściwie pan minister się zachował, że na przykład w tym samym dniu po 21 zwołał naradę służb, zwłaszcza kierownictwa BOR-u, żeby jeszcze raz zebrać te wszystkie informacje, syntetyzować je i puścić bardziej precyzyjny komunikat do opinii publicznej. To się wszystko działo tego samego wieczoru. A propos wizerunku, czy jest według pana wizerunkowy problem Bartłomieja Misiewicza? Myślę, że on jest przesadnie eksponowany przez nieprzychylne nam media i przez polityków. Nie rozumiem, dlaczego ten urzędnik jest bohaterem mediów na okładkach pierwszych stron niektórych gazet. Dzisiaj mamy też I to trwa już od tylu tygodni. Ja po prostu nie zauważyłem żadnego twardego dowodu na to, żeby ten urzędnik państwowy złamał jakieś prawo w Polsce. Ja nie wiem właściwie, o co chodzi. Czyli problem jest wydumany, ale dostrzeżony też przez panią premier. Ale jaki problem? Problem taki, że niektóre zachowania Bartłomieja Misiewicza są niewłaściwe, co przyznała pani premier oraz pan prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów. Jeżeli były takie sytuacje, o których rzeczywiście pan prezes Kaczyński wspomniał, że był jakiś jeden przypadek sytuacji, w której salutował... Właśnie okazuje się, że co najmniej dwa. No nie wiem, to jest spór o fakty, że jacyś wysocy oficerowie musieli, czy chcieli, może niekoniecznie musieli salutować, to było oczywiście niewłaściwe, ale być może to nie tyle najgorzej, nie tyle źle świadczy o panu Misiewiczu, tylko o tych oficerach, że się tak zachowują. Może są zastraszeni? Albo nie, nadmiernie uprzejmi. Nie znam szczegółów tych wydarzeń. Dobrze, mówił pan 2 dni temu, że ministerstwo jest zdeterminowane, że połączy Muzea II Wojny Światowej i Westerplatte, pomimo, że dziś sądy podejmują niesprzyjające jeden sąd konkretnie, ministerstwu decyzje. Jeden sąd, ale 2 decyzje. Mieliśmy już taki ping-pong trochę sądowy, że najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił nam możliwość połączenia tych muzeów z powodu skarg, które napłynęły. Potem Naczelny Sąd Administracyjny pozwolił nam na to. Potem znowu Wojewódzki Sąd Administracyjny znalazł kolejne argumenty za tym, żeby powstrzymać ten proces i odwołaliśmy się od tego i znowu czekamy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale to może pan nie mówi, jest... że trudno sobie wyobrazić, żeby NSA nie podzielił racji ministerstwa. Jakie są racje ministerstwa? Bardzo oczywiste. Minister jest w 100% właścicielem 2 muzeów historycznych w Gdańsku. Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte. Nie ma żadnego powodu racjonalnego, żeby nie połączyć tych muzeów, bo opowiadają w tym samym mieście o tej samej epoce historycznej i żeby była najbardziej logiczna z możliwych konstrukcji. Jest Muzeum II Wojny Światowej z filią w innym miejscu na Westerplatte. I to się wydaje tak oczywiste, że i logiczne, że nie bardzo rozumiem, dlaczego z tego tworzony jest jakiś problem. Dlaczego gdyby były 2 muzea, to by było takie niewłaściwe i nielogiczne? Co by się stało? Trudno oprzeć się wrażeniu, że chodzi tylko o to, żeby dyrektorem była inna osoba. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zlekceważono przez ostatnie parę lat tak ważne miejsce dla świadomości Polaków, również wiedzy cudzoziemców o II wojnie światowej jak Westerplatte. Ja przypominam, że najpierw powstało Muzeum Westerplatte 1 września 2008 roku, powołane przez Platformę Obywatelską, przez rząd Platformy Obywatelskiej i opowiadano, że zrobi się na Westerplatte potężne muzeum, 100 milionów złotych, będzie rekonstrukcja tego miejsca, że 1 września 2009 będzie wszystko gotowe. I nagle po 3 miesiącach zmieniono nazwę tego muzeum na Muzeum II Wojny Światowej i wyznaczono inne miejsce, w dodatku fatalne miejsce pod względem technologicznym czy inżynieryjnym. I z tym się męczyliśmy przez wiele lat. A Westerplatte pozostawiono. Na Westerplatte po prostu nie ma czego oglądać. Takie miejsce, tak powszechnie kojarzone i znane. Więc wydaje się oczywiste, że musi być synergia tych inicjatyw. Muzeum II Wojny Światowej z filią na Westerplatte. I tylko w ten sposób może być synergia, jeśli będzie jedna dyrekcja i będzie to jedyna placówka. Myślę, że z punktu widzenia nawet podatnika to też jest właściwe, żeby nie mnożyć administracji, księgowości, konserwatorów w 2 muzeach opowiadających o tej samej epoce historycznej, tylko w 1 muzeum. A propos podatnika, ile kosztuje 1 kawa? Nie rozumiem. W kawiarniach czy w restauracjach? Ja nie wiem, bo pan... Poczęstowaliście mnie kawą tutaj. Nie chodzi o zapłatę, chodzi o to, że szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi, że ministerstwo kończy pracę nad ustawą o finansowaniu mediów publicznych. No i że to będzie taki koszt 1 kawy dla podatnika, dla każdego podatnika. I tak się zastanawiam, bo 1 kawa gdzieś kosztuje 6 zł, gdzieś bywa, że 12. Taką propozycję ustawy, wreszcie uszczelniającą system poboru abonamentu i pomagającym mediom publicznym, między innymi Trójce Radiowej, na pewno przedstawimy w lutym, więc już niewiele czasu zostało. I jeśli uda nam się poszerzyć bazę płatników, bo dzisiaj płatników jest bardzo mało, około 1 milion gospodarstw domowych tylko płaci abonament, trochę ponad 1 milion, a przecież gospodarstw domowych mamy 15 milionów, to jeśli uda nam się poszerzyć bazę płatników, to ten abonament dzisiejszy, który wcale taki duży nie jest, ale może być odczuwany jako duży przez ubogie rodziny, będzie można zmniejszyć, bo szeroka baza oznacza, że abonament nie musi być taki duży jak dziś. Ale rozważane jest to, żeby płacił każdy podatnik PIT-u, CIT-u i KRUS-u, czyli nie gospodarstwo. Są różne koncepcje, rzeczywiście dyskutowane już od lat. Woli politycznej zabrakło, żeby któreś z tych rozwiązań zaproponować. Proszę pozwolić, że jeszcze nie ujawnię, z jaką propozycją my wyjdziemy ale w ministerstwie. Ale wolę państwo mają. Ale wolę mamy i damy jej wyraz jeszcze w lutym, podkreślam. Dziękuję bardzo. Wiceminister Kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy Do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 22 lutego. Manipulacja medialna, tak zwany czarny PR, czyli jak zachować twarz. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 30 minut temu minęła ósma. No to znaczy, że czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Polski rząd bierze w obronę transportowców. Minister infrastruktury i budownictwa przekonuje w Parlamencie Europejskim do odrzucenia planowanych zmian niekorzystnych zdaniem strony polskiej dla kierowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 9 krajów tworzących tak zwaną grupę paryską zarzuca przewoźnikom m.in. z Polski i Rumunii dumping socjalny i domaga się ochrony praw socjalnych pracowników w Unii. O tym wczoraj i dziś w Europarlamencie rozmawia minister Andrzej Adamczyk. Jedno przesłanie. Sektor transportowy w Europie nie może być niszczony, nie może być ograniczany. Wolność przepływu usług musi być co najmniej na takim poziomie jak dotychczas. Przeciwnych proponowanym rozwiązaniom jest 14 państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Hiszpania i Portugalia. Smog w województwie śląskim znacznie przekroczone zostały normy stężeń pyłu zawieszonego PM10. Najgorsza jakość powietrza jest w południowej części województwa. Niewiele lepszy stan wykazują wskaźniki w aglomeracji śląskiej. W Rybniku norma została przekroczona o ponad 1000%. Bardzo zła sytuacja jest także w Wodzisławiu Śląskim i Katowicach. Dobra sytuacja jest tylko w Ustroniu. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Ponad 180 tysięcy osób ewakuowanych w północnej Kalifornii może wracać do swoich domów. Musieli je opuścić po wykryciu uszkodzeń największej zapory wodnej w Stanach Zjednoczonych. Władze uznały, że ryzyko przelania się wody znacznie zmalało. W całym rejonie obowiązuje jednak wciąż stan pogotowia. Mieszkańcy muszą więc być gotowi do ponownej ewakuacji. Intensywne opady deszczu w Kalifornii sprawiły, że woda w sztucznym jeziorze powyżej zapory Oroville podniosła się do poziomu najwyższego od 50 lat. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Smog także w Krakowie, o czym donoszą słuchacze, i w Warszawie, o czym już mówiliśmy, a na Śląsku nie tylko smog w południowej części tego regionu, ale także wypadek. Dzień dobry. Ja chciałam zgłosić wypadek, który jest w Gaczałkowicach, to jest województwo śląskie. Korek jest dosyć długi, jest w stronę Bielska-Białej, a ciągnie się od Gaczałkowic przez Pszczynę. Pewnie będzie jeszcze dłuższy. Dziękuję za te informacje. 2-2 i 7-3. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj zachmurzenie duże, na wschodzie zwłaszcza. Tam także możliwa mrzawka. Na wschodzie i na południu także mgły. A w ciągu dnia temperatury powyżej zera. 0 w Przemyślu, Lublinie i Kielcach, co prawda, ale już 2 stopnie w Warszawie i Suwałkach, 4 w Bydgoszczy i w Poznaniu, w Zakopanem i Koszalinie 5, a 7 stopni w Szczecinie. Wiatr będzie słaby, zmienny, ciśnienie wysokie 1038 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

must be in trouble for sure. Hot thoughts all in my mind and all of the time, yeah. I'll tell it to you slow, and I want you to know. From my kingdom, took a break from the war, took time off from my kingdom, raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Last drag, drop from your lips, making you think I couldn't was to let baby kiss some of those hot thoughts melting your cool. Could be that so long. Shine the signal and cues you've got. Hot Thoughts. To Spoon w audycji porannej i to jest nasza piosenka dnia. Teraz środa tygodnikowa. Marcin Pośpiech, sporo tygodników. Tak, to prawda. Na początek polityka. Tajemnicza siła Misiewicza na okładce. To temat tygodnia polityki. Ministerstwo Obrony Misiewicza. Misiewicz jest jak klos. Zawsze, gdy widz myśli, że zaginął w boju, on znowu nadaje. Co znaczy i jaką rolę w polskiej polityce odgrywa najgłośniejszy podwładny ministra Macierewicza. Rola Bartłomieja Misiewicza przy Macierewiczu i upór, z jakim minister go broni i chroni, budzą wiele pytań i dają asumpt do rozmaitych interpretacji. O co może chodzić, pyta polityka. Także polityka pyta o nowoczesną. Nowoczesna po romansie. Ryszard Petru potrafi uwodzić. Najpierw oczarował wyborców i wprowadził swoją partię do Sejmu. Później opinię publiczną, która w sondażach potroiła wyborczy wynik Nowoczesnej. Wybaczono mu gafy i braki w wiedzy, ale Madera go podtopiła, a może być jeszcze gorzej, pisze polityka. Dziś także Gazeta Polska. W niej o sytuacji w biurze ochrony rządu. Wciąż nie znamy dokładnego przebiegu niebezpiecznej kolizji, w której poszkodowana została premier Beata Szydło. Nie wiemy też, kto ponosi największą odpowiedzialność za ten wypadek. Jedno jest pewne, do sytuacji takiej w ogóle nie powinno dojść, nawet jeśli kierowca zbor zachował się prawidłowo, jak oceniają niektórzy, to zabezpieczenie rządowej kolumny woła o pomstę do nieba. Ostatni groźny wypadek z udziałem premier Beaty Szydło to kolejne zdarzenie, które stawia pod znakiem zapytania profesjonalizm służby ochraniającej najważniejsze osoby w państwie. Formacja, która od czasów PRL nie została zreformowana, wymaga likwidacji albo całkowitej przebudowy, pisze Gazeta Codzienna. Także w niej rozmowa z Mateuszem Morawieckim, ministrem finansów i ministrem rozwoju, wicepremierem, który mówi między innymi tak. Mamy dziś na świecie przedwiośnie rewolucji solidarnościowej, to znaczy takiej, w której skrajne nierówności mają być zniwelowane. Uważam, że to kolejna część tej samej symfonii wielkiej rewolucji polskiej solidarności. Solidarności z lat 1980-81 i tych idei, które ona ze sobą niosła. To rozmowa w Gazecie Polskiej. Dzisiaj także najnowsze wydanie Tygodnika Powszechnego, na okładce którego profesor Jadwiga Staniszkis, która przekonuje, prezes nie ma prawa. Kaczyński nie ma ochoty ani sił, by znów być premierem, ale nie widzi też powodu, by samemu się degradować, bo dziś ma władzę bez żadnej odpowiedzialności, mówi profesor Jadwiga Staniszkis w Tygodniku Powszechnym. Także w Tygodniku Powszechnym rozmowa, nie rozmowa, tylko reportaż reportaż z Mordoru, czyli z biurowego centrum Warszawy. Największe zagłębie biurowe w Polsce ma złą opinię przestrzeni jałowej i bezdusznej. Ktoś nawet zaproponował, żeby oficjalnie uznać jako żartobliwą nazwę Mordoru i postawić na koszt miasta figury orków. Ale jak na razie w Mordorze nie spotkamy figur orków, czy też orek. Orków. Orków, dobrze, ale pracowników, którzy zostają w biurach po godzinach, prawie 40% pracowników w Mordorze przyznało, że zdarza im się pracować bez przerwy 14 lub więcej godzin. Taki sam odsetek odczuwa niekiedy syndrom wypalenia zawodowego. No i dla tych, którzy nie bywają w Mordorze, przewodnik w tygodniku powszechnym właśnie po tym miejscu i słownik gwary korporacyjnej. Powiem te angielskie odpowiedniki, jeśli ktoś zainteresowany, to proszę zerknąć do tygodnika powszechnego. No to tak szybko. Improvement, update'ować, level, deadline, ASAP, no dywizja, właśnie. Feedback, leadership i work-life balance. To ostatnie chyba najważniejsze w kontekście Mordoru. Bardzo dziękuję. To Marcin Pośpiech. Dziękuję. Czy Mordor warszawski stanie się oficjalnie Mordorem? To zobaczymy. A my już mamy deadline. Właściwie nam już minął. Powinniśmy się już dawno wybrać w tę podróż. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. W podróży jest Tomasz Gorazdowski, który pilnie śledzi, co tam na tych tablicach informacyjnych jest napisane, jak te miejscowości się nazywają. Głęboko, głęboko pod warstwą wulkanicznego pyłu, pod warstwą ziemi i roślinności przez prawie 1000 lat zakopane były największe skarby na jawie. Hinduistyczna świątynia Prambanan i buddyjski Borobudur. Obie zostały zniszczone i pogrzebane pod lawą stosunkowo niedługo po wybudowaniu i odkryte dopiero w naszych czasach. 14 km na wschód od Dżokdżakarty jest Prambanan, 40 km na zachód Borobudur, najliczniej odwiedzane przez turystów miejsce na jawie. Welcome to the largest Buddhist monument in the world, the massive Borobudur. Aż się słabo robi, kiedy popatrzy się na tą wielką świątynię i pomyśli, że została zbudowana ponad 1000 lat temu. I potem prawie przez 1000 lat zapomniana. O Borobudur opowiada przewodniczka Aisha. Borobudur is the big Buddhist temple in the world and very old temple, 1200 years ago. Borobudur to jedna z największych na świecie świątyń buddyjskich i jedna z najstarszych. Została zbudowana 1200 lat temu. Zbudowana przez buddyjskiego króla, który chciał rozciągnąć swoje wpływy na obszar środkowej Jawy. Świątynia też była miejscem nauki. Znaleźliśmy 1460 rzeźbionych historii na murach. To jak komiks opowiadający o tamtych czasach. Dlaczego Borobudur został opuszczony? Bo w 1006 roku mieliśmy wielki wybuch wulkanu Merapi. Jest oddalony tylko o 40 km. Popioły przykryły wszystko, niszcząc kompletnie rolnictwo. Po wybuchu wyznawcy hinduizmu przenieśli się na Bali, a buddyści na Sumatrę. Kiedy Borobudur został odkryty? W 1814 roku odkrył go Anglik Sir Thomas Raffles. Był wtedy gubernatorem centralnej Jawy. Ostatnio UNESCO przeprowadziło rekonstrukcję. Trwała 10 lat od 1973 roku, a wydano na nią $25 milionów. Potem Borobudur został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO pod numerem 592. Po drugiej stronie miasta jest Prambanan. Welcome to the largest Hindu temple in Indonesia. The Prambanan Temple Compound. Prambanan Temple is the biggest Hindu temple in Indonesia and it was built in the 9th century or exactly at 856. Prambanan jest największą hinduistyczną świątynią w Indonezji. Została zbudowana w 9 wieku naszej ery. Świątynia została zniszczona zaledwie 150 lat po wybudowaniu, po wybuchu wulkanu Merapi. Potem zniszczyło ją trzęsienie ziemi i to, co oglądamy, to odbudowany zabytek. We can see right now actually all of them is already rebuilt. All the holy place that they brought already damaged, that's why. Zniszczone miejsce przestało być miejscem świętym i najprawdopodobniej dlatego zostało opuszczone. Mieszkańcy musieli odejść. Największa budowla w kompleksie ma aż 47 metrów wysokości, to świątynia Shiwy. W środku mamy 4 pokoje, 4 pomieszczenia, w których każdym jest posąg. the statue still right there. Prambanan robi wrażenie nie tylko o wschodzie słońca albo o zachodzie, choć wycieczki wcześnie rano i podczas zachodu są najbardziej popularne. Wieczorami odbywają się tu pokazy Ramayany i innych tradycyjnych tańców. Miejsce na pewno magiczne, też wpisane na listę UNESCO. I jedna i druga świątynia to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu na Jawie. A dookoła wulkany, można się wspinać, są raftingi, pola ryżowe tak samo piękne jak na Bali. Jest co robić i co oglądać. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i zapraszam na Facebook. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Wonderful Indonesia. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Tomasz Grozdowski, on to wszystko przeżywa na Jawie, naprawdę. Kolejne notatki z jego podróży już jutro, o tej samej porze, a teraz ciacho do porannej kawy. Za 11:09. John Mayer. Moving on and getting over are not the same, it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting over. I'm getting over. Just goes to show you that I still can't seem to get you off, get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. Można się zasłuchać, można. John Mayer. A Państwo jeszcze w sprawie dzisiejszego odcinka Pytań z Kosmosu. Było o atakach zasłonki przy kabinie prysznicowej. No i o tym, że jednym ze sposobów na to jest lodowaty prysznic. A propos pomysłu doktora Wrożka, ja uważam, że należy mu się medal zasłużony dla ochrony środowiska, bo im bardziej będziemy brali zimny prysznic, tym mniej trzeba będzie ogrzewać wodę, tym mniej emisji gazów cieplarnianych i tak dalej. Także warto się zastanowić. Ta teoria z lodowatym prysznicem wygłoszona przez chwilę przez doktora Wrożka, to jednak jest tylko teoria. Moja prośba taka do doktora, żeby ją zweryfikował doświadczalnie, najlepiej serią doświadczeń i w przyszłym tygodniu powiedział, jak to rzeczywiście wygląda z tym zimnym prysznicem. Minimum 7-10 doświadczeń proszę przeprowadzić. Doktor morsuje, dla niego to taki lodowaty prysznic to bułka z masłem. No dobrze, za 6,5 minuty godzina 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Na deser w takim razie. Na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał skecz Jerzego Dębskiego i Jerzego Skoczylasa w wykonaniu Jana Kaczmarka i Jerzego Skoczylasa. Nagranie pochodzi z audycji Studio 202 z 1989 roku. Panie Janku, no. Zwracam się do pana Janka stojącego w drzwiach kawiarni Europejska w Kostomłota. No. Od lat pełni pan... Ja. Odpowiedzialną funkcję w branży gastronomiczno-rozrywkowej. Dzień dobry. No. Jest pan tak zwanym... bramkarzem wejściowym. Matko. Tak jest. No. Niech mi pan z łaski swojej, pani Janku, powie, no. Czy ta funkcja wymaga talentu, może... sprytu, poświęcenia, odwagi i oddania sprawie? No właśnie. Tak, on wymaga. O, a no. Czy swoje efekty zawodowe osiągnął pan dzięki... samozaparciu, tak. Żmudnej i wytrwałej pracy? No właśnie. Tak jest. No to bardzo tak. Dobrze. Pani Janku, pan odpowiada dalej. Tak jest. Panie Jan, no. Jakie warunki powinien spełniać dobry bramkarz pracujący w wejściu do takiego lokalu dancingowego? Proszę pana, bramkarz musi być twardy, szybki, no. Proszę pana, łysy, gibki, spokojny, knombrny, dziarski, uroczy, proszę pana, bezczelny i najważniejsza rzecz, żeby był szczelny. Aha. Szczelny. A więc dobry bramkarz nie powinien przepuszczać. Oto chodzi, tak. Jak kryza ciepłownika. Tak. I jak pan to osiąga? Właśnie. Przede wszystkim, proszę pana, to są odpowiednie warunki fizyczne budowy ciała. Tak, proszę tak. Zobaczyć. O, tu. Oj, to wszystko pan, tak? A tam na górze też? To pan w dalszym ciągu, kontynuacja pana tam za drzwiami, ten kawałek, to też? Oj, proszę pana, dobry bramkarz powinien wypełniać swoim ciałem, swoim jestestwem maksymalną powierzchnię futryny wejściowej. No, my to określamy w swoim fachu, w swoim, powiedzmy, związku zawodowym współczynnikiem uszczelnienia. Ja mam 92%. O, ale mimo wszystko, proszę pana, są pewne prześwity. Oczywiście, ale to trzeba uszczelnić. Uszczelnia dykto, tekturo, papo, szmato, gadko, szły, gazeto. Gazeto. Wtedy jest bezpiecznie. Tu się wpycha, wie pan. Rozumiem. Miałem kiedyś współczynnik 100%. No, ale jak nawaliła klimatyzacja, to goście się dusili. Proszę pana, co pan zalicza do swoich największych osiągnięć? No, Sylwestra, w 85. w Ratafi. Nikogo nie wpuściłem, nikogo, proszę pana. No, nie, panie! Panie Jurku, panie Jurku, co tam się działo? No. 200 osób na mnie parło, konfetti w oczy mi sypali, szampanami do mnie strzelali, ręce do góry wołali, a ja nic! Jakie legitymacje mi nie pokazywali. Panie, mam tu parę, schowałem na pamiątkę, patrz pan, niech pan rzuci okiem. No to niesamowite, panie, i tego tu też pan nie wpuścił? Też nie wpuściłem. No. Musiałem zmienić lokar. No pracowałem potem w terenie, złoty kłos, proszę pana, zaciszę, marmelatka, rozkoszna. Panie Janku, panuje powszechna opinia, że dobry bramkarz nie pije, nie pali, nie podrywa, ale... Tak jest, to prawda. To prawda, tak. Jak każdy zawód, tak i ten ma z pewnością, no oprócz tych blasków, również swoje cienie. Z pewnością. A co zalicza pan z pewnością do cieni swojego fachu? Przeciągi, proszę pana, samotność i smród. Panie Janku, czy pan jest żonaty? Oczywiście, panie Jerzy, byłem, ale się rozwiodłem. No rozumiem, praca nocna, prawda, kobiety nie lubią tego. Nie lubią. Nie. Panie, ja tej swojej żonie mówię, nie wejdziesz do domu. Ja jej nie wpuszczałem do domu. Odruch zawodowy, pan rozumie. Ona chodzi, nie wpuszczam do domu. W lecie to jakoś znosiła, ale zimą nie zniosła i wniosła o rozwód. O rozwód. A dzieci? No przecież mówię, że żony nie wpuszczałem do domu. Ale jasne, tak. Czego by tu tak panu życzyć na przyszłość? No nie będziemy chyba sobie składali życzeń o suchym pysku, nie? No ja. To jest i przez próg. No. Wejdź pan do środka, panie. A dziękuję bardzo, panie Janku. A gdzie wąt czego? Do domu! Ale przecież pan mnie zaprasza, ale panie... bez gadania, panie, ja nie wpuszczę. Pływaj pan, bo jak panie... walnę w ten głupi pysk, panie, no, pan.